Når skinner sola i vindueskarmen. Den kan jeg ikke synge her. Jo da, det kan du. Skal hjelpe deg i gang, hei? Men satt det ordentlig ned da. Satt det ordentlig. Når skinner sola. Nå kan jeg leke. Men kan du skinne, synge når skinner sola først? Nei. Den så fin. Bare den. Nå har kinoen lukket. Kinoen lukket.